صحابه لا دبا صلى الله عليه واله وسلم ميدي بكدي جيبل فيمول غومول كدي نوبول ميتوري كانو ييدا نند بمانا تبريد مولانا نغو وني نند دارنال دارو ميتوري كانو نند يرمينا ييدا كوادي نون جيدا اندي جوني مين ميدي رالي بيتنا كابو مادا ميدي رالي بيتنا في اوي هيدايي دي ميدي رالي بيتنا في مسجد هو كيدو بغه هبطو نار القران انو كيلي غوري هارا كودون دوني هارا كون كان هتا ييدن بيدو هارا و علي و شيعة شيعة على غانو كوري صحابا بن لا انا ني وا كان كتاب الله تبارك وتعالى اتني بغارن تي دي غوري القران kitabi goddo arti dari kebawa kawi ala moyanna ala mo huda ala mo hanati wana be tara yenen nana wa be aben ko ru kitabi hidan janga ngurnam be do sahaba be nalado siyo en waaw be yidde siyo en waaw nyenti ndabe siyo en eto waaw gol no be waaw nono e hinna na no yimbe ben kunu nitlana sahaba en sile en uddetu galle dale ko reyna no yinde be no ta taben ko no nislana e te wa no me wa ni hara yoni sanarfi ali ibn abi talib radiyallahu anhu nyande ne laade jonno no moraatu khaybar dama ki ali yahu uddi to yandin do leete bi iznillah o fokki to ye haate da o darti o wi ne laado ala ma za uqatiluhum uqatiluhum hatta yakunu nislana kodongo landi no ko honni mi haba ka gane laado koy mi habu be haabe wa no wawde ni ande jaka sibe wayi no be wayi non tun haray mo tika ku mo ne plana sahaba en ko wonna daawa ba ko do si tawi e dama no ali ibn abi talib ne tawoto e khawarij arno darani mo ne yewti day makko oni ya ali ko hondu wadi min ni jiti ke ha ke zaman abubakir hare filaf ala sanja ala yimbe ben kampina do nukki zaman abubakir mo nukki zaman ma hande tukta kita pengi hida kampina ma ko non sabu ya ali imam ali walam ma kana aliman wa bahran wa jabi mujaba wal kafiya shafiya wi landangal ja landi dangal dandi kon woni sabu dum ayi mi anda woli annahu kana rijalu abubakr wa umar ana wa misli abubakr e umar worbe de mar no ben haade hebi jam hari ko min e wawde e wawde no mi wa ini de wonduno e sanjata amma ara farijali anta wa misluk warda de mi wuri di ben min ko an e kala wawdo no wawda kala wawdo no wawda di wuri de go o sanjo ko fu jabe ka ta jaba pase har ko jare khawari tudu be iswa o niri jali anta wa misluk bu wadi rom de de jam ko an e wawdo no wawda mi wondi amma be da ko fotin nodo ko min e waw nodo no mi way de wuri du no kay na futta kunu mislana sahaba kan ko on da wa ba den tanati ka qur'an en ta allah tabaaraka wa ta'ala yewti e mabbere de do sahaba al muhajirun wal ansar o arika de o man ki kala arbo ba o mabbe hino man ka de o yenge suratu تاوغنا من سورة براء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم يوم من في ذلك من ذلك kisi abu de arde inna be ko hezerabe hare be be famali jom no nganda ko wolde ko jomi men manta bani adam ha o maya arawi a on wana mo de wonno no ko fal jarmo nani Allah tabaraka taala wi ferno be e makka ari madina ben e wernu no be yimbe ben madina e kala arbo baaw no jokki laawol bengol jorna welama bendo idan mo hebay ridwan allah taala fi dunya wal akhirah faalayhi bi tariqati as sahaba kolaawol sahaba ben o jokka Allah tabaraka taala wi en aago suratu hashir وي مانتي وندما في المهاجرون والأنصار وإن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وي أولئك هم الصادقون شيء أريد بمرجع يوم وي أولئك هم الصادقون إيش هذا فهمني Jom mengawi kapan kau wani gongo dia kawi kau. Siya ide kau wana gonga. Dohun. Andi siya na gonga yam. Kawi waladzina tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Wa yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim. Khatafa. Kawi beno. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون جل النبي قبيله سوء الملكات شيء يفوق هذا العالم هذا فهم الجريك تبارك وتعالى كنت نوي وكنت نوي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين صدقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم شيء ادري بفوق من بعد فهذا الكلام هذا في القران فاهم دي في القران فاهم دي كلهم في تاي هنا ما قال الله تعالى يلا سبحانه وتعالى دم بين قال فقال بين قال الله والملا قوم الا وان قال صحابه ريو نقول قال سبحانه وتعالى وي او ولا ما كلهم قال خلينا نسجد عند رابط الشيخ عبد الرحمن باشا حياة الصحابة دفت الكل دولة دفت عند جاء دفت كور دي يبا دي بني قرنا صحابة حياة الصحابة يوخام قدودي دفت رضوه بهم لحياة الصحابة ودو كرمكو جهتين الكندح لوي جنة دفت رحاة الصحابة جنة قال ورنا قال هيا الصحابه شيخ عبد الرحمن كرمه كوجارين لدفتر علم لحب الصحابه حب الصحابه فهمنا ايه دي الصحابه دفتر كم هم يدي الصحابه وانا جيت ما هو دي الدفتر كامل يعني كده هو اللي كان فهمنا اجير كان غورنا ما وصل غورنا صحابه هو دي الدمار Poinni an ahi ko honno wontirta Mus'ab ibn Umair ka jotta do. E jonno ma laawi ci patani ko wi ati pay di do tuona Mus'ab wuru do. Tafira be non goto goto goto goto haade. Ko wi wata e saamu e waawa ta wuru de ngurnda sahaba. Mun ko mutahi tabi nay ko binde no ta. Tabi nay ari gedi. Ba o ben ari iddi do ngarde tim do ben ti. Ko no waawi arde. Hara e dafter nden karmo ko do subani e nurna ngol e pero Anas ibn Malik al-Ansari wa tawata nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam neimo dan kike mo ka gande mudu neimo ne di islam o golla ni ne la do dubi sappo madum dubi jeddi madum dubi jeddati e dow lurral mahi ngal hakkunde karamo koɓɓen ko duuɓi jelo fettiniri kuro musila so a wi ko duuɓi temedere e duuɓi tato feƴƴini wiya ko duuɓi sappo gollani ñalaɓe so a wi ko duuɓi temedere o feƴƴiniri wiya ko duuɓi jeeɗiɗo gollani ñalaɓe so a wi ko duuɓi temedere e hitaande o feƴƴiniri wiya ko duuɓi jeetato gollani ñalaɓe ɗume ngari a yigol mum ka fakkitorde ngurn dimana ngurna makko dan kwari non kodo himo jeya e sakki tiide fekkinde sahaba ɓe nelaɓe ɗe basara ha nande goo meeji daraɓe madinatul basara o wi hande luttaa juulu mooto faawo nelaaɗo tawi himo fewti alqibla tayne sahaabaɓe nelaaɗo ɓen siwana ni mi annda luttu ko ɗum si tawi ko ɓuri ɗuuɗude karama koɓɓen ko ɓe yaari ko duuɓi temedere duuɓi tato fettini ko feɗɗini hitaande hitaande e capanɗe jeenayiire fergu nelaaɗo hitaande capanɗe jeenayiire fergu nelaaɗo o fettiniri o fettini tawi mo jogii duuɓi temedere e duuɓi tati e dow ko ɓurɓe ɗuuɗude karama koɓe sugi oɗo ɗon anas yumma makko ummu soulaym ɓettunomo naɓi mo ka nelaaɗo tawi mo jogii duuɓi ɗiyen sappo o gollan nelaaɗo duuɓi sappo nelaaɗo ñannde fettini tawi mo jogii duuɓi noogay allah subahanahu wa taala wattu en e laawol ɗeeɗo haydi tan yiɗigol ɓee o wi nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sorani anas ɓe maaki allahumma arzuquhu maalan wa waladan wa barik lahu ɓe maaki jooni mi arki mi sori kama arkitu ono jawdi ɗuuɗundi e ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe mbi maana barkinanaamo ɗum kadi anas ibnu maliki no wi'i mi yiɗi ko nelaaɗo sorani lankon jaabi gonngol mi surri ɓiɓɓe hakkunde ɓiɓɓe am mo mi jibini e ɗaaniraawo an temedere e noogay e njooɗiɓɓe am nelaaɗo maaki wi allah on acci tan maalan wa walatan o tori kadi wa barik lahu so ɓe waɗanan kadi barke wannan kadi barke muɗum mi yiiteeɗo tawi mi feedi ɗo mi maaya ɓe ari ɓaawa o wi kadi miɗo arditano jardin gooto e nder madinatul munawwara ko kanko tun wonno tonteteeɗo laabi ɗiɗi e nder hitaande nden luttuɓe ɓen fof ko hitaande tontir nelaaɗo ɓe maaki wa barik lahu laatike kalaatan machallah ɗum ɗo komin du'ai rasuli sallllahu alayhi wa alihi wa sallama lahu o wi kana anas bun malikin fi umrihi l ward hina laqanatuhu ummuhu l gumaysa'u alshahadatayni wa asra'at fu'adahu al ghadda bi hubbi nabiyi l islami muhammad bun abdillah alayhi afdalu lsalati wa azka lsalam o wi anas ibnu malikin feeno wonno e nder gurnam makko hecci ɗuɗan saanga nene makko longinnoomo oɗo sonnaajo mo tawta ko marɗo hakkil neɗiiɗo o longini ɓiɗɗo makko on konngol konngol shahada tawi naatirɗum islam e heewi o kete asrahat heewi ɓernde makko nden hecciɗude nden tosoke mi mana ɓernde fay tum nde heewi sewƴiɗugol nelaaɗon alayhi salatu wassalam on tawi fashuhuka anasun bihi hubban ala ltimam so yiɗi nelaaɗo jiggol ɓurtugol tawire o nanuti nelaaɗo yaali nelaaɗo on saara ɓe aralina ɗum ɓe nganndi o mo ari e suratu yusuf qad shagafaha hubban ɓeymu lamɗo on qad shagafaha hubban ɗi mana giggol ngol hippiimo jooni o renta hay fuutinaa ɗum ɗon anas ibnu maliki yiɗino nelaaɗo giggol kiiɗungol tawi ɓe feraali ɓe hewdi taw madina tawi ko sabu nani nani tum ɓayɗo ono anndirɗen noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tampinaama makka moƴƴa haa ɓe suɓi oɗo wiyeteeɗo mus'abu ibnu umayr ɓaawo bayatul aqaba ɓe wattidimo e sahaaɓe e ganaaɓe ansar seeɗaaɓe yo yaaɓe maɓɓe madinatul munawwara o yettini e daawa islam o jannata yimɓe ɓen diina tawi kadi mus'abu bun umayr ɓe wi'i ko rajulun yudrabu bihi l masalu fi l hikma mi wi ko gorko piirteeɗo misal e jogagol hikma e waawgol noddugol majji ɗo tawi noon mus'abu bun umayr ko suka wonno ene ɓaali duuɓi duuɓi o naati kadi islam makka taynen makko no mari jawdi makka ɓeyni wo e nder makka fewndo o naataali islam hay coñcol naatata e nder makka fay kumbornongol nder makka sinaande mus'abu wattiingol ɓurnateeri goɗɗo henndatanoon ko makka sinaande mus'abu henndi mi mana kala ko fay kum haten yinni neene makko ko kanko attoto soodande jenna si goɗɗo goo soodana ɓiɗɗo mum e nder makka o harno e nema yaajeende ka o jaɓi islam o wonde e nelaaɗo neene makko wiimo jooni noon ɓayre accidiina baaba ma kan a jokkii muhammadou bati kon awa junngo anndon ko fii e juuɗe ma moƴƴere hiwrata e yaa hannde kadi e ma ittio ittio ittio ittio ha waro yewti de nelado nelado do mati ngurndan da wonali tena ngurndan la haraba nema wonali tena natu gal aljanna ya umay mus'ab bin umay bayr be yeti kama dum kon tabi ti odedi o wi nena makka o kori lan mi jokkay nelado ka o koral lan mi jokkay nelado sahaba henge tudu de nelado tu mo kanko tum makka en min muhammadin yo wore daw leydi ni fakuma Tak ada jalan itu di mana. Kalau ada ini kita, yang dokek ini kosur, karena sarung kau berdiri, hari kau udara wajar Omari, kau hadi oleh jihad ini. Bayar dokek ini nela bermati yang dengan konjek cewa dekat tangga makom, saya bawa wakas suruh dekoi dengan horen dek. Si koi dengan buma mah horen dek yaltai, si horen dengan buma mah koi dengan yaltai, nela bermati odo dek oleh aduna makongo to di la harajo min sawdanima ko ko ender nema dogi ari hande hino mayra doni allah subhanahu wa taala di wona to wala jam ha arai ender tengur na ben tawai ko ndan to gande islam ko ndara fi ko wi wala garwa tan us ni tashaqu qabla al ayn ahyana oni wa hauna kina yu ala fi dunya la do yali be wari non Nauru hino jinya na hunde kwa ti yitere nambe. Dimana kwa ti yitere yute. Kuiwa kam tamanna al-ghulamu sagiru an yamdia ila nabiyihi fi Makkah. Au yasib al-rasulu al-a'zamu alayhi salatu wa salam. Alayhim fi yasiri bal yas'ada bi ru'yati bi ru'yahu. Wa yahana'a bi luqyahu. Oini wa nabati kwa nasi yedi. Selman kwa yedi yudol nelado yisi nelado arata madina yedaneo nammo yaha Makkah. Kuiwa nelado. Kita ini tu orang tak jangan mawar tu sebenarnya ladara Madinah. Oh ya, di Madinah saya hari kaya pergi lagi. Penera berjam di Madinah, Madinah tu munawar hari kaya pergi lagi. Kui dia Madinah itu gol nelayan. Pukul ni lah kadu ojeki lah kadu sokku gol nelayan. Kui lam yang di ala dalik awal waktu waktu dulu daya utali hatta para ha ini hari siya pergi bandar utare. المغضوبة جبنيلة المغضوبة وهذا مغضوبة كو يبقوا ليرتين كورتفون مكاوتن يدي هون من وهذا مغضوب كورتفون يلي كاوتكو مدينة وني كمون كنو مغضوب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها ثم ولو غولي يبتن مدينة أوان Nela Abu Dhabi Abu Bakr Yalti no Makkah balde hibe kalaol be arde Madina. Kairi bundo yoksite Madina on sai fagamarati al bahja imana hentang ngom bumi Madina kulla baitin kala tudu wa mala atil farhatu kulla qalbin terne rende kopu majere hewi welo welo nanugol nela don alayhi salatu wa salam ino arde wa ta'ala qatil uyun wal qulub bi tariqil maimun Terde dengan hakil dengan fu, yaitu elah orang tak goto pon lagi, jauh ko kanyang atau to yu gol nela aku di arde nadi. Jangan hati te gol lagi mu, hati te top, jujur dia ada roka bawal, mujur aja awak lek de aina. Kuburi hal nada contoh al Yahudi aja kiri udah nela. Yesi, kangkati nela. Yahudi, oleh Tanah yang hadir Muhammad ini malah tu, terhad di dalam kerja tu, gak hebat. Hei, nak buat kerja itu nak jauh, nak hadir. Hei, nak guna lah nama Rasulullah Sallam. Hei, zaman najis kilauan gol, ino hadir di Allah di yahmilu khutam Nabi, lawulun warun dari taban dengan lah Rasulullah Sallam. Wasahibahu ila yasriba ini rotariya dene, yasriba anda hilir Madinatul Munawwarah. وَوَأَخَذَ الْفِتْيَانُ يُشِيعُونَ مَا إِشْرَاقِهِ كُلَّ صَبْحٍ مَا إِشْرَاقَتِ كُلِّ صَبَاحٍ بِنْدِوَيْتُنَ وَوْجِبْ بِنْدِوَيْتُنَ سُكَافٍ هِنَوْ سَاكَ حَقُّ لِمَحْفَرْ أو أن محمدًا خبجاء حل دون مقاطع ونلاده تيوتي لما أنا أفين دووكو نجلد أنا مقاطع هندكي بهوتنا وجم مكا أنا مقاطع هندكي بهوتي جوانتا فوقو دوني كيني دوده فين أن الله نميري حاتوا بهو تالي فوق كتير كان يلا نوطن هنجتين Kini nela tu, habora habehilsi. ene beedoobe hewta jikku ɗen ɓe ronke wernede habboraɗo ni ronkete wernede yaati ko ɗum si nelaaɗo ɓayri ɓe hewti ɓe joɗɗini sahabaɓe ɓen no jeeya maɓɓe Saadu ibnu Mu'az e Asad bun Zurara sahabaɓe kerduɓe ɓe inni haray noon min mi ari ka mon mi koɗike on ko diina joni an kam mi faala ko wernanmi haa mi yettina kam sawti onon miɗon waɗi wakkilaare ɗon waɗi pré fi wallitagol kaaɗo diina islam Saadu bun Mu'az o wi nelaaɗo haala si ɗuuɗiri neɗɗo hara o ɗuuɗata golle minen nelaaɗo duuɓi temedere fawi hitande fof miɗen mari piiwerti ko ɗum min hulata warindira jeer wonnoɗo hakkunde awte hasi radio on hara o ɓuuri duuɓi temedere si nelaaɗare madina tawi ɓurtini hare men bisimillah hari hitande fof siɓe mari ka fottete maayoɓe maaya woɓɓe kadi ne e fi aroore men ɓuuri duuɓi temedere ɓeyno wura mayde o wi nelaaɗo siko hare ma ɗum warede men hulata te kadi benen si men inni huunde kaari on taway ko ɗum kono noon min yiɗa wowlude ko min faala koye joomi men nodditu en ka o noddi o faalani islamu yaaru yeeso nelaaɗo men ñannde o yiyay hannɗon nahnu l qawm ko mine woni yimɓe ɓen o wi seeɗe mum nelaaɗo si on dawi on noddi men on wi joomi men noddiyo men nooto si on woni yeeso on jumpi baharu hay goto yamen sikkitatako si heddoto toon fof jumpanno jokka an bahar law hutahu la hutnahu maka ya rasulallah on saderno nelaaɗo dey ɓayri ɓe hewti fa kana yasa ilayhi anas ma sa'in ɓay nelaaɗo hewti madina yimɓe ɓen wattinino yaa jaɓɓo nelaaɗo ina jeeya wonnoɓe yahude ɓen fayi kunkunɗo wiyete kum anas ibnu malikin imo wonde fayɓe ɓen on zaman lakinnahu la yara shay an fa yaudu kaiban mahzunan tawi o ala idaye fu e balɗe kartiɓe arde o hoota ñande wo ñande hara ko aanuɗo ko o suniɗo ko nelaɗo hewtali kon hande wa fi dati sabahin ñande goo tumbimbire sabiya sakiti al anda koko wiyete e darngol ɓurnateer wiyete annda hippi laɓɓini koye nadira ruwat simanum hecciɗunde yiw ruwa yiwgol nden ñande tun hasafa noddi rijalu worɓe si yasriba ɓe inni inna muhammadan wa sahibahu gadawa qaribaine min almadina awa hande nelaaɓe wonɓiɗo mumon fattike natugol madina on sa fasate tan rijalu worɓe ɓen fokkiti yattabihuna hiɓe fewta nahwa tariq bange lawolngol almaymuni barkinagol ngol alladi yahmilu ilayhi nnabiya alhuda walhayr lawolgol ngol rondade annabajo pewal ngal e moƴƴere nden wo mabawɓe yehi yatasababuna ilayhi ɓe adodira faade nelaaɗo jama'atin koɓe dente dente jama'at tatasallaluhum ino hakkunde maɓɓe asrabu dentoy a min sigari sikiyan immorde koye kodoto koye koye tougenre ridu ino hento ino ellito ala wujuhime ɗo gueete maɓɓe ɗen farahatun welo welo tahu muru welo welo ngon hino buuma kuluba hum ɓerde maɓɓe asarirata sotoke wa tutru hino hebbina afkida ton ɓerde maɓɓe alfatiyata simana suka andi fati ko ɗoɗe sa tayiɓu ɓerde maɓɓe hecciɗuɗe wonɗe ko fayɓe jogiɓe ɓerde fayɓe wo wa kana fi taliyati haulai alsibiya anas ibnu malikin al ansari ne jeeɗoe arnoɓe tawa ka jaɓɓagol nelaaɗo ɗo anas ibnu malikin al ansari aqbala arrasulu salawatullahi wasalamuhu alayhi ma sahibihi assiddiqi wa madaya bayna adhuri aljumui e alzahirati min alrijali walwildan on say nelaaɗo saha e wonɗiɓe maɓɓe mo bad radiallahu anhu ɓe ari hiɓe yawta hiɓe feera dente dente wonde ɓe jaɓɓade heewɗe ɗuuɗuɗe immorde fayɓe e immorde worɓe o wi amma noon si tawi ko sonnaɗo ɓen amman nitwa almukaddaratu ndaare caka wati islamu arde hari sonnaɓen ko andira ko wonugol ka nder cuuɗi ndaare ley almukaddirat ko sonnaɓe wonayɓe ɓen fi hudurihinna ay buyutihin sonnaɓen yaltano nden ñande tagi jaɓɓagol nelaaɗo worɓe ɓen e fay koye koye yahuma sonnaaka dañ wonno ka nder cuuɗi wa sabaya asagira fakad amarna futuha almanazil ɓe ka cuuɗi maɓɓe ɓe wontiri ka wiyeten ɗon benteng e nganndi ɗum ka moƴƴina suudu haa gana moƴƴinana ɗum benteng ka wenngo e nganndi bento no wona haa e ngesa ka wa jaalna ɓe waɗa ɓe wattini yatara ayna hiɓe ƴeewa arrasula salawatullahi wasalamuhu alayhi wa yaqulna hiɓe wiya kamɓe sonnaɓɓen eni ayyuhum huwa tawi jooni ko nelaaɗal ɓottiri woni yahude e nganndi kam ɓe woɓɓondira haa karmakojo goo wii ko hitaande nelaaɗo hecci rawbakr radiallahu anhu jooni noon hiɓe lanndondi an ɓeɗoɓio kombo maɓɓe woni nelaaɗo ayyuhum huwa hombo maɓɓe hombo maɓɓe tawi jooni gooto annda ko hombo maɓɓe fa kana dalika alyawmu yawman mashhudan o wi nden ɗo ñalaande nde wonno ñalaande seedaande e ndeer madinatul munawwara imana neɗɗo mo tawata ɓernde hino islam no e nder ɓernde muɗum o mankanooka nden ɗen ngelnde ko waɗi noon islamu naatu madina ko hakkine laaɗarde madina sabu noddaandu mus'abu bun umayru ɗum o arno o noddi o suɓi hooreeɓe ɓenken mi jeenooɓe arti noddude o wiyeteeɗo usayd ibnu hudayr on ɗon kana sayidan fi qawmihi wa saadi ibnu mu'ad on kadi kana sayidan fi qawmihi ɓay noon mo iwi makka asad bun zurara no jaw jeenoo yahunooɗo makka waɗoye bayatul aqaba al ula nelaaɗo immin dinniɓe mus'abu bun umar yo ɓe ar makka mus'abu janna islam nodda e islam asad bun zurara werni oɗo mus'abu bun umayru ka mum jooni noon usayd bun hudayr ko neɗɗo ñaaɗunooɗo lanɗo kadi kooho saadu bun mu'ad men jooni noon hiɓe janna ɗon hiɓe nodda seeɗa seeɗa kono mus'abu ko waawɗo noddude waawɗo yewdude yewiiɗo ɓe wi kana yudrabu bihi almasalu fi hikma kanko fu o ari o jooɗi asad bun zurara wii min mi wernete mi wallete mi ɗowtete kala ko wiiɗa yahen nodden mi ɗowtete kono haala kanko an jogi ko an anndi ko wolantenni ɗen mus'abu bun umayr wii bani adama kala no o woniri somi jooɗodii e makko mi heɓay ko mi yewtan yewtugol neɗɗo mi aanaaɗi muhulaaɗo so tawta ɓuri no sattani ɗum hannde no sattani buy e ɓen hannde wallahi mi jeya ko sattani buy hannde wiwgol yehi noddana e mo wonɗo feccudeɗa fenndiranamo islamu so seɗɗa ɗum no ɓuri rondagol felle e juuɗe buy e ɓen kono noon goota yehi haa a darnii o annda ka taw konno ɗettitirta haala kan ka so anndal noon no ɗettitiraaka koye maɓu so feƴƴa ko ɗum si tawi ɓayre ɓe jooɗi ke kasadu bun zurara hiɓe yewta feeɗa mo anndintina mo fi islamu ɗum oɗo saadu bun mu'ad hiɓe jooɗi ka mbattu maɓɓe saadu bun mu'ad wi mi nanii pay tum no iwri ɗo makka mo ari ɗo hino naada hino naada e haqqillenɓe islam ine jottina rewe teeɗi ine wiya hunde kaari nafata lordata wondema la ilaha illallah jooni noon hanndi en acci o ɗo o raaɓa e jooni o majjina ɓiɓɓe men ɗen o majjina rewɓe mum ɗen o majjina mawɓe jooni noon tawi jooɗo enen ɗum ko enen ayni saara nde min minima an usayd bun hudayr yom mbiɗo abbina ɗo tettu kaako ma kan e mbaangu mangu naya yaako mo dey ko ya yaw o yeeto ma ko addimo ɗon o yalta kadi saara nde jooni jooni o wii ko haɗi noon mi yaha ni asad bun zurara wernuɗo mon ko ɓiɗɗo yaayan si min mi yehi goɗɗu ngo feene ka fami min e yaayan men haɓay somi waɗiimo goɗɗum an noon on hawta ɗum yahu regilamo kanko e mo joɗɗin ɗon o fof simi aro e hara min koye mi wallitomami senda ko ɓiɗɗo yaayan en faami programme o on tawi usayd bun hudayr ɗetti kaafa mum ɗetti mbaagu mum ari ɓe ari ɓe yaltiti tum asad bun zurara wi mus'ab aw hannde no min heɓi jarra buye ari ka meɗen ɗo sayyidu aw toni usayd bun hudayr o wonɗo arde ɗo wallahi ko lamɗo ñaaɗo mi toritema usdiqullaha fihi gongu hakkunde ma e joomi ma e makko sa wowlanmo ko tawa ko na ɗum woni ko joomi wi sa waɗa mo mamalaa wowlanmo ko weltirta joomi men ko miɗo yeetoma noon kadi si o ɗo jaɓi islam haray ko temeɗɗe iwtirta ɓaawa makko ara moƴƴe o moƴƴe kadi o waɗan mo fiiji ɗi usdiqullaha fihi wa ahsin ilay sa wowlu e makko ko weltinta joomi men wa sa waɗu kadi ko mettatamo fiiyo mettumo daram o tugo na ron dum ma kay kadi wona teedo hewti be kubi hala kan waati di moy makko asad ibn zurara ono usaydo ari dariwi ono ma gonni jekino do kono minani nari makka madina do hino inna no yuri honto no jenna ngelan no toro paran no majina di tamen be anno anno mi andaba ma wi dum musabu bin mai wa anno asad da hani rentade ma dum kum kaka ko wadda jon mi tanda dande ma horno kon ma janda wodo ker kankin geego kanaare ngal di garne ko nyaado nyaado nyaado nyaari ha jonno ma yasina nyaado dande ko kaka ko to nitta kaka ko ko niri ko ko ko de di ta waati di de te woni do woni woni o nyaado nyaado nyaado somti ko yenni modja kayro de di onni anno anno mo jeya ka do mo ba bagas no kisa yalta tare amen kisa ayro fesi ni musabu bin umair songolo woni ha o gayni musabu bin umair wi narami de yamma fere ko wana du si a jappuno joda de hedi to da ko ni addi ko mi do wola kayri ko ne to mar do hakki si tawi weli ma jaba gonga sabu ne to gonga mo tiema si tawi ko mi wola ta kon hawra nali ma yida mi wola ta ma ko metta sama mi de ta baga tam ya Usair bin Hubariya bane ide eti a la bire du kai kon pa se ko ira si la yidi mi jaba ka ni ira ka mi jabo ka o ni ni to i kon a wo o de simba mo ngwale na ga pa ka mi yo to i wo mo ta bu no mai fu ke ti fa ga ye islam o kar ti dum ha ye so yang dum hinti o jangani mo aya je qur'an o firti o de ti ti dum Usaid bin Hudayr wi kaato dina mo mo fala manatu de ka on no watta fil hal o wi ko yalo to wara wona kare wona kare e wara dum hen ya wara woni ko on woli kalima shahada tay de o wi jonno nya woni en tata ko ro non nela no yo ar yal tinabe o wi go to non no ba wa burda la nyaatu de ni ko woni lando madina on fo woni Sa'd ibn Mu'adh nyaane makko ne mo andamo yi alimo no andi nyaane ne yido he ko mano si on ton jabi islam kala yo kusini madina son kala ne tedi ko si on ton jabali hare ko fire jodon tempo o wi non ko ayu mus'ab mi do tora ma usdaqullah fihi wo go ya hakuna ma jom ma ko on joni mi do yahuda wara joni nela do kusadi ni ho to wara joni jode ha bodon o yehi o hewtei to hewde tun ta argun muaz hayni mo wi usaid na an yahuno na ay nango do yeso iru da do yahuda o wi ha to tay ko kon ngadde kon hay to anani dum ngajale jonnon bayre ankar pamar do hakkin ted gudo horejo mi do toro ma ya yehi ha da ko kunta ko wala ara mi do habbi ma kon ni bonni wana heda goddu kase a bokka ku tinu ma ya yanti na mo dara da men yebi yahu tin yanti na yo jono de tin ba goma ko ka goma ko kado yegi taro daro yi wo ono dono anno koy ni anno ka dar naran yi dano arde anni ko fito yaa non o ni mi dano arde le ka ko ko man yaa bon jo yaa an problema ngi regula dum fer ak bo bi pagat ma yalta hop mut abu bununa yi wi ya taam halla jalasta واستمعت إن رضيت قبلت وإن كرهت كفرت عنك ما تكره. فإن هذه الجوالة أخر لكم من أول لكم. ستبي وليما جبا. ستبي ولالما والله من جئتني والله أنتامك ومكت سما. أم يبقى على بيريد وأنت مريد. فسي لا يجي من جبا نا فرصة أوني. فجوز وابق موالي نكاوي أولي نورم. فجوزي. فقدت لما ويوتي محاو جايني koy mi bon hare ka dina ma mo fala ma nafi de dum to hokka o rewni mo hokka don kadi e lobe hari nabi islam o wi joni no min Sa'd bin Mu'adh ko mi woni hore awsu wa khazra hedda ta ko der madina wordo lay am mo nafa ta hande islam o wi se de bu habala mi darde joni o netti bago makko bu e ka ko makko kan o fetti dum no ko accu no joni kambatir de waro pekki wa kaina do no yu rewte ka hoggo maɓɓe woni gorko siko gorko kaka maɓɓe watta to wowlude hoggo maɓɓe joni noon ko wiya andira sirata ka alakarabin wallay ko ɗum si janggol jewɗoɗo kamina no wawi noddita cahiɓe mum fubbo e majjere ɗum naala ɓareeɗi mo so wi gorko sino laabireɗo ko siɓɓe makko ɗon hatto o feƴƴi ɗen ɗon fewo yeyka maɓɓe onni yama ashara al aus ɓe nooti ɓe inni man ana fikum komin woni hombo kam on ga ɓe inni anta sayyiduna wabnu sayyidina kowa woni kooho amen e ɓiɗɗo kooho amen o inni wo inna kalamakum wa salamakum alayya haramu hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o wi gila hande kongol moɗon e salminago moɗon e gollodiral anno harni hakkude meɗen ha seeɗo ɗon ko allah on turrewete muhammadou ko nelaɗo makko naton islam tayni ɗum kay waddata en tonno ɗum waɗirta e fooɓirat islam fil hal ɗum saabu no wawi tawa ka saabu ɓe tinodirɓaɓe wona feti mammadouɓe kono allah subahanahu wa taala artitima hikmatu dawa ɗum ɗo noon ko ma neɗɗo noddo fo battinora ɗum haray ko ɗum noon waɗi si tawi nelaɗo ari tawi saare nden ɓurditike ino habbiɗe tawɓe immini safir yadu ila l' islam awwalu safirin fi l' islam ko mus'abugu numayi hatta immineɓe yahu noddoya allah subahanahu wa taala waɗi dawa makko on barkini nelaɗo ari madina tawi ɓe jaɓɓeyi ɓe werne tawi ko kanko artiyande goɓe no fof no hani heɓude sifa nam haray ko ɗum si tawi oɗo anas ibnu malikin radiallahu anhu e nder ɓeeɗo hari himo jeyano e jaɓuɓe islam wakkinelaaɗo arde kanko enene makko fo ko ɗum si tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe eɓɓani nde ɓe wonata madinatul munawwara hatta ja'athu alhumaysau bintu milhan oɗo wiyete nene anas ibnu malikin mo wiye ummu sulaym ko wi ummu anas wa kana maaha gulamuha alsahir wa huwa yas'a bayna yadayha wa zu'abatahu tanusani ala jabihati aw jabinihi o wi wo neɓaali nelaɗo tabitali tumɓe tippiɓe hoɗi ka abu ayub al ansari ko ɗon ɓe wernano kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam o tawi oɗo bintu oɗo humaysa bintu milhan woni ummu sulaym o ari ka nelaɗo himo wonde fay kum makko tosoku jogi kum duuɓi jeeɗi ha duuɓi sappo hikum mari juri ɗiɗi juri ɗin ɗiɗi ino dilla no dimbo ka ɓaawa makko jima ɗum ka hoore diine makko tawino jogi suku moƴƴon en makko no morani muɗum addori mo o hewti o salmini nelaɗon alayhi salatu wassalam kanko tolnajo on on tawi o wi ya rasulallah lam yabqa rajulun wala imra'atun min al ansar illa wa kad ahtafaka aw adhafaka bi tuhfa wa inni la ajidu ma uhtifuka bihi gayra ibni hada o wi nelaɗo keddake nder yimɓe madina mo tawata neldali on hakkuko alhadiya keddake madina mo neldari on neldari weltanagol on min on noon mi daari ka galle an mi ronku heɓuɗe ton ko getta mi neldan sina kum hikkum nan mi okki on yokku gollan on nelaɗo fo neldi on min mi heɓali komi nelda on mi okki on kum ɓikkum an yokum gollan on ɓe wi walaw nazafa kullun amama darihi la nazifat il madina si goto ko fikkino ka dama mum saare min duna en fulɓe fuuta ɓen woo si goto ko okki yer ko jogui kom hara guɗɗo lutta kara guɗɗo no woodi guɗɗo ala oɗo wi o ronku heɓude ko okka nelaɗo kono wata wonde kadi hokkaɗi ɗo hokkiɓe tiɗɗo makko mo jibini on ko fori nelaɗo konko ko ɓo ɓuri marde valeur ko ɓuri okkude ko okkuɗo bani adam ko ɗum si tawi e zaman abu yasid l bastami oɗo kam abu kudama ñande gohi mona kutuba fi jihad o noddi jihad fi sabilillah o lerdiɗi moƴƴe ajirgo ɓen adde jawdi ɗin jihadi waɗe jama on yehi préparé andi moƴƴa tonnajo goto yalti ka nder jullirde harmo ton o yeyta makko o faya fayanni suurgu mo ɗaɓɓiti ha oron tawemal pusko adda fi jihad o taɓi sukugu makko ɗum ha ndu laaɓi o moori ɓe juriɗi moonanaaɓe juufi ɗo totti ɗo haa no tenni o ɗetti o waɗe mbuusu o ari tan tano kabo kudaaɓa woni imam o ari o potte makko falaawol woni assalamu aleyka ya aba kudaaɓa o salmini moon jaabitaake o salmiti ɗiɗo salmitaake o salmiti tammum tu sanna jom watti ɗon ma hakada yasalu salihuna ya aba kudaaɓa moƴƴiɓeɗen nani wat salmitolan tu annan ko mi faala abu kudaaɓa wi minen nde ne laaɗa men mon maake fattaku dunia wattaku nisaa fa inna awala fitnata bani israila kana finnisa ko ɗumin mi suftaare oɓɓe o wi gasiji ne wacci tummi jonno komi anndi kon to ko honɗum adduɗa to mi nani nane gina nderdi nabi jihad mi yehi mi ɗaɓɓi kanko mi dépense fi sabilillah mi heɓaani si wona sukundude mi jollinoo ɗum ko ɗum mi tati mi moori ɗum juri ɗiɗi woni ɓoggi mi addi mi jonnuma mbiɗo faala ya ɗette juri an ɗin waɗa ɓoggol toggirɗum pucci ma ngun siɗa yahude la alla llaha an yattubani min al mujahidina fi sabil si allah subahanahu wa taala windan e waɗude kadi jehaade kalawol makko abo kudama jaɓiye woto hin ɗon ɓoggi mimana ɓoggol pucci makko ngo todde sonnaɓe en jooɗi ka saare imo wadde jehaade kaare to ɓeɗo oɗo terti e sonnaɓe ɓurka nam koɗum si tawi oɗo kadi ko ɓiɗɗo mum noon ɗetti hokkinelaaɗo o wi fa hulhu fal yaqdimu kama shita nelaaɗo mi hokki on oɗo yo gollan on kala ko faala ɗo ka hatta nabiyu nelaaɗon henti il fata ɓe weltanimo altahiri wa basha ɓe welti ɓe hentini yeeso ɓe weltori wa masah ra'sahu ɓe mawliri hoore makko nde biyadihi juuɗe makko asharifati tedduɗe ɗen wa matta ɓe memiri du'abatahu juri makko ɗin bi anamilihi guƴe kolli maɓɓe annabiyati ɗaatuɗi wa dammahu ɓe ɗettimo ɓe watti ila ahlihi ka ɓeygure maɓɓe ne ɓe ne'i duuɓi sappo mo ka galle maɓɓe o wi kana anas bun malikin aw unay kama kanu yunadunahu tahlilan ko ni ɓe noddiraynomo ka bunginngol siyo weltor kay men ñande wo fil ashirati wimo ka sappa ɗum min umri ka duuɓi makko yawma sawidade khidmati nabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ko ñande o heɓi duuɓi sappo allah subahanahu wa taala malirinimo wonugol gollano wonelaaɗon ne nder ngurdam mumɗam wa galla wattini yawiti mo wuura fi kanabihi e ngurdam nelaaɗo ɗam ɓe manamimo wuura kattande nelaaɗo wari hayati e gaynateri maɓɓe ila allahi qan nabiyu l karimu alayhi salatu wassalam bi rafiqi l ala ko noon anas wondiri e nelaaɗo imo gollana ɓe haa nelaaɗo fekkini accimo madina imo ɗon kaynen ñannemo jogii duuɓi nogol o wi fa kanat murdatu sohbatihi lahu asara sanawat kamila kamilatin o wundi e nelaaɗo duuɓi sappo timmuɗi tawi kadi kaka suudu maɓɓe woni ko ɗum si tawi ko kanko ahlu sunna wal jama ulama ul hadis plaasi martaba kammo min rowatel hadis martabaara noon ko abi hurayra martaba ɗin moon ko ibnu umar martaba kan moon ko anas ibnu malik woɓɓe hikkita ɗo yimma men aicha radiallahu anha a fillagol hadisnela ɗon alayhi salatu wassalam joni en anndi oɗo so wondi e nelaaɗo mo kadi en suudu maɓɓe koma o fillo ko nelaaɗo ma kadi ka fa kan kono noon on tawi nahala o ñeɗi o yari fii haa e nder ɗin ɗon duuɗi min hadihi timmorde pewal nelaaɗo ngal sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ma zakka bihi nafsahu ɗum ko laɓɓinir kanko anas wonti makko tin wa wa'a min hadisihi o hunndi e maakuji nelaaɗo ɗin ma mala bihi ɗum ko hebbinir sabrahu ɓerne makko nen wa arafa min ahwalihi wa ahbarihi wa asrarihi wa shama'ili ɗum ɗo fof hum pitike programme nelaaɗo o anndi alhaaliji nelaaɗo o anndi habaruji maɓɓe o anndi gunndoji maɓɓe o anndi heeriiji maɓɓe imana o anndani nelaaɗo ko goɗɗo goo yaasi annda e maɓɓe sabi taka nder ɗuɗo woni ko paytum kadi ma lam yarifuhu ahadun siwahu no woodi ko annde ngurnan nelaaɗo ko tawtosima kanko annda ɗum ko waɗi noon si tawi anndiraka nder tuuɗu ko goɗɗo wakkile o anndata ko annduɗa ɗum tuuɗu o wi ko ɗum so ɗuɓɓinno sillagol hadis moƴƴa ko niide kon e juuɗe nelaaɗo waqad laqiya anas bun malikin min karimi muamalati nnabiyi salawatullahi wasalamuhu alayhi ma lam yansur يظفر به ولد من والده وي انس بن مالك وهذه تجود ملاقه كم مرد تبتنا المرتقل قول لدير قول عليه الصلاة والسلام ونان دي انس كون قطاوتا كتو هبالي دون اجود موضوع قالوا نوحو ويهي يقول لني ملاقه دو اتبخ ملاقه سودو مثلا الفرسالي فماذا للاويو دي غون دي وادو ناكو غنو ونانا فماذا للاويو دي غون دي فإنم وادو ميرون دي وانده كون من حدي ونانا دو اتبخ بمعنى فماذا للاويو دي دو اتبخ عندما ينين لك مروان بن عبد الملك ورد أرمى إنما يا مروان أتم في نيه مرة ألي تيم مرة عندما كان كجنون حجاج من يسر تقف إلام ورد تتعي خير ومر إني مروان أتم في نيه مرة أنا أن هل يتنا وعا وابو بكر وعمر تنفبوتي دورنا فمن أتتان جلو قلني أو بكر عمر هاري نمر نو ورد دوان ومومن من فويسي نو قال إن وهو أبو بكر عمر كونوا لي كرجال أبو بكر وعمر أقول لكم عمر وأبو بكر سيدان قال إن وهو نمر وواي نو كتبون دنوبا وواو نمر فواي نو كتبون دنوبا وواو نمر وانا أنبا وواو نمر فويسي عند حجاج من يوسف صغى في نعم سعد بن أبي أرطاط أرطاط سعيد ابن جبير من ده نعم مكي ورقلم فلان نموين سعيد من دان نمي قوام بو نمي مين فإن دان دي قرطان قرم يمد ده هورنا فوي وول نان تو قوام بو نمي وإن سعيد خير وعلى مامي وولن حجاجة ونالسي ناكو عدون درانكيجو كو أبانديجو كو أورتينكو tawarde julbe be kitabu an kita jogi angal dum tam o janti do tudu di ko yi dana ni ka bon bon ma hajjaji ko ngum yo ko ni ko nu ga ngara marwan bin abdul malik ko ni jo ko ben ka do leji do ko ala bu dum o wi fi ho dum o wi le tawno ron ko mo lan ni na tuana an dun non tay ko kader pale hajjaji yusuf fay o ra woli do fay de bin ti dai وليو على قرب يفيد الفاق الحكيم كدو ليدي هاجي مروان بن عبد الملك قل سبحان الله لماذا توي غير كان كو سو على مولد سلام وجنة ذاتي كما الله اكبر فلان يندر يس ها كون نان دي كام دو كما كان هو لو غور غون فول فول تا بين هو لو غور غون هاكا كارتي سيا كا هاد ولا نال قلوه سيطاي أنس بن مالك وليه وذاق وميدي من نبيل شمائله هيري لنلاده وجليل خصائله كمومن كدي جب نلاده ما تغضته عليه الدنيا دون قطاعته منه يفقون حجور أنس مطالع النقل فلي جوني نوصل نترك لأنس الحديث عن بعض السوري جوني نترك لأنس يوكر من كانكو تقرى يوكر من كانكو نوري ما ينلاده صبرون وكو كانكو برا كامل لدنكا يوجد سورة دي بعد جني صوت الوضاعة لقنا جديد من هذه المعاملة قال كل من الكريمة التي لقيها قال كل من سير هذا كان النبي الصمت ملاده غير صوت كنت به جيد به الكريم كنت به فهو بها أدرى فنصبر عن بلده ولا وصلها أقوى في الشفاء قل من كان كبر جير لمود قال أنس بن مالك كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قل من أحسن رجانه تجير بموت إلى الناس بمن خلق أن جيبك وأرحبهم كم كدبور نويا جده يم بين فو صدر برمه وأوبرهم كم كدبور جم ده يم بين فو حنان الجيبك الأيور مانه ويجي ده فرسمي العربور بصدور فو تنان دي جرم مولي فإنك لا لا خلق عظيم ويجي آية قوصة بما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضل غليظ القلب لم تبدو من حولك شيخ حسين النصير سواه كتفسير مقبلين حربي النطنع نوفيجون من وكين حسيله آية داري أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله وأعلم العباد لله دموكون لعب الجوغيكا جوغي من الوئي نلعبهم جوغي كونفوكا جوغي من الوئي يورونه جمعي ولو كنت فظا غليظ القلب لم تبدو من حولك. Remember, we are not saying that we are not talking about any hakile or ayah. Never we are not see a woman far to the end. Keep cool. Keep potato. Jama o boba kana o kota koma. Si nelado nelado bi mumu go linda be. Ye o kama o do sifa. Ki bi mo do ko tabara ka taala. Wi ama si be jogi ke dum do boba wona ta ta koma. Si go ko bo arba faabe non non non bi da tin jogi ke o dina. Ne do boba ta ta koma ko. Nana sa faami lan na ma lan. Wo nelado nelado rahmatan lil alamin wa kafatan lin nas. Wi ama la kunta fadlan غليظ القلب لم تبدو من حوله وتبقبوا أي فارغ نرد إسلام تريك فض غليظ القلب كيف يجتمع الناس حول هذا مو بتاعي ها أنا سيبن مالك النبي فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقفت سبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم ولم أذهب إلى ما أمرني به فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ لثوبي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتكي فيقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك سؤال فارتفت وقلت نعم إني ذاهب الآن يا رسول الله يجبون رسول الله وبين عندك أن الله نليمه enela yo yo yo no pay tu ko pay correct se bo se bin ben wo ala won do purda won da fadda ghalid al qalb yu do pay ku wa ay wajana habbi to ko ma pay ku jogo jikku jama ko ma jogo needi jama ko ma wa awan jama wo an ta fadda ghalid al qalb ko sai bi won ta e seno ay wonde pay ku ko ma wona tun paikun kuma paikun ya ga sun fenya kadema kuma o fe de o fe kero kono se karbo ko jogo be nyande go be hebu no problem o kano jiu jiu mo gandali do ha o jom mi mo api tai jiu no me ke si ha to kono bul so de mo dul ya be ge di ha ka ye wo na na ke o ka ba po po wa ka ti ya ri do ka nyande go ko de ti kutuma kongu na jage riku to ko ti yahu do an no jage riku ku sina na yahi riku ku jo ka ka joki jo no ne ne on ka nyungi na yawde lawon mu ala se du de ko na bi kun ku ko wa yeti do ta wa hi kun to ma ku ardini no ka ay tu to ti kun to ma jamba no tun tun tu oi o taru ardira ku mo kara ka do jawa ko ya o hakki to ko ma tu ya na ne na ku wa ka tu telu Sore yo tai mado na dari mado na ni muka wot yo tanti ha tondo mo tipo yel ka kungara jawa to ya de na tungku ya ra tele ko tipo ka di pat ka kungku harba to ye ha to ye ti mado ni mado ni ya si ko to ha si anti ir da an di sita no kun do heo ti no kanene mo ngel tu no ban ka kanene mo ko ni re de don ku re wa no atya ko ne o ka no si ya ku wa ne ne mako karmo to jom bai ro ni tu sikam wi dum bakki ni man ya an dal qawli akhir fil aql kon gam bakki na ne ko o yi ni ni ci dum ni ni ci dum ha wo bayri mi ar koy ni nya mi fami da ra yo ter mo don da a ko wi mi kun ji un kum mi hokka do ci ni ni ku rewa ka ne ma kum woni rewa de ba do ma kum don o ler do kum yo ta de mi tar de ne ci a kum yo ta don mi dara ko jogi ti kun na ra am de ka o wa te han ne ka de je ji le mer do da ti ya ko tammi ma ko wonde ko ya gal qur'an yu gol faa ko wona jano e jikku nare aras nela do nelimo o ari ha o hewti ka pay ko fije ta o teli be mo jodi pe fije don ha nela do andi mori ka ala ti yawno to so yahuno han o hewti pe jotti kimo dari be tayi mo fija ko fija dari be dari ba o makko be jogi ti do lacho ko yimi e ti ni ta ka nela ta ka di be mo hanan Kaina langka dia anas kemati ya unai. Hai kota bilil. Kau lihat kini wakari. Tanya anera. Ayah hilang kami nelu matong. dare do anas kadi ko do sita nyanda ga anas me de filla de hadi te ju de tabina de ni ene anas ko go la ba ko ne la ga nanda no wala tu en anda fala mo bul ginda anas wi sami'tuhu min rasulillah aw akhbarani man sami'ahu ar rasulillah kunna la nakdibu wa la na'rifu ma huwa al hadith woni wo hadith mo yewtuma do ko go'o mi jodi ke mi nani ne laado no maaka mo maako jodi do ha ne laado maaki mo nani ye kikala menen e zamanu ne laado hari men wola ka be nane men anda hari ko wonno o tanane ko fu kadi do tanane no woni hari menen men kana ka be nanda tanane ru salu tuna o jamaabe inni as-sahabatu kulluhum udul woni wo jahalatu sahabiyyi fil hadith la yadur hayra mutalal hadith benni majje de sahaba do lorata selugal hadith ko adino sahaba be ko top ma ala ittifaqo kamenen si wana ko nungu to ko feew kamen ngene ka na ka si ayide o sai ni na la do nangi la melandi la tumi genki ko no joni belandi la benni ayehi kaminal ma ton la reyo terne moja o wi faqul wa qul suwini na'am kono narte ko honto bakoy laabo inni zahibul al'an laabo ko tonje mo wana ka zahabta o ka se to wino na am zahabtu kanno ya halito jonno ne laado maaji ene ayehi no kaminer ma ton anas ko wi na'am mi do fokkiti joni ne laado biya hayju acci dara biya hayju tasawuri kala na'am inni zahibul al لأنهم لا يكذبون لا يعرفون ما هو الكذب قل والله لقد قدمته 10 سنين فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته ثم صفة لا يكون إلا له عليه الصلاة والسلام دون صفة فماذا لم يريدك ودنك فهم ودنك فماذا لم يلندك أجنك فهم هري ودنك دون صفة ɗum ɗo ko sifa kedduɗo moolanaɗo yaadu ne sifaji annabaɓe koɗoto ibrahima ibnu adham imo jannano e duɗal duɗal makko ɓuuri gulluji ta ton taweteno duɗal makko kana aliman bahiram jaaɗo tabinaɓe lolluɓe imo janna ñande go al yahudajo ari feeri yimɓe ɓen ha lewdi taymo janna dartoon no wuli o nanguiɗimo e waare makko nene dona kanmen mini dartoon taƴi woni ya ibrahim ibrahima ɗi nam ko wi lihyatu ka hadihi wa zanabul kal ayyuhuma abhar ya ibrahim ko wi ndeware nde mi jogiti ndeware ma ɗo e ɓukkol barir wonno ɓuuri laaɓude guluji tato talibaɓe noon ka jooɗino heeɗima jannude ɗartoon taw kofi te yiko feetima kon kadi ko ɓukkol barir e waare makko nen ka o lammin ibrahima ibnu adama wii a acci tawi mi jaaboma kawi mi jaaboma ɗo o wi jaaboti mi accita alyahud ibrahima ibnu adham wii wallahi miɗo seedi miɗo gonɗini miɗo siccitaki wonnema ndeware nde jogitiɗa ɗo si nde golli ko weltinta joomi mayre nde ñentini nela ɗo ha nde mayi nde naati aljanna haray miɗo mari garanti nde laaɓi ɓuuri ɓokkol bare ko ari no mbarena ka aljanna ko mi wattili amma no si nde jokki ko weli ɗum nde jokki aduna nde acci islam ha nde mayi nde naadama yiite haray miɗo fellite kadi ɓukkol barer ndu no ɓuuri nde laaɓuɗo ko ari noon mbare kadi naatata yiite ko ndu gonndu o jaaɓal ngol laaɓe kalaɗa alyahudaɓe on haccitimo inni ya ibrahim wallahi ma hadihi l akhlaqu illa akhlaqu l anbiya ɗi jikkuji onon ɓe karmo fo ɗi jogi ɗon wonaadi dina jikkuji annabaɓen on anndiraka yottagol onon hari mi ndaranoon suka seydimowo yotto mi accide dina ma mi yaha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o naati islam wa sara taliban min tullabi ibrahima ibnu adham li sabrihi ka tawsi kay ɗum no towne hande book where my book will carry high from my mind, comfortable chicken, and I have got another from the government. Harai Korla Burda and Yakuna Daria Fabiram Munira. Allah subhanahu wa ta'ala architend. Kawana Nonkadi Nelaro Salah alayhi wa alihi wa sallam the Latin of the Nantaino Hanat Bainan Unaitan Abu Bungi or Kongong. وكان يغدق قد عليه من نصائه ومواعظه ما ملا قلبه وملا لبه من ذلك قوله ونلاتن وشيطن وكد أنس كيف لرقنا إنه كد إسلام كيف واجدنا إنه إن جاءت نلاتن يبقى دو مكو إمور بواسي وفي جمعه من دقوز ما كان نمو يا بني إن قدرت أن تصبح وتنفح وليس في قلبك غش لأحد فافعل dema ki misari kama fitari dawali wetu de hira hara nyallangal betu alamo maramba konna do e bani adama e misari kama wadu dum ta kon ne ko ata kon no bani adama dum do konela do wati dum ala de wati yori do mopte nay so ka tanu ka do dum ko dema ki kadi ya gunay ya inna zalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani khana mai fil janna dela don be maki wonna ma ko yeti ma do kon dum ko jaru ne sunna an onno kala wurni to sunna ngom haray o yidi lan kala yidi dolan o la to do ko wondu de an nyande dargal ka der aljan te maki kadi ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik si anata ka tudu mata salmin e do be ngure ma de ng assalamu alaykum wa rahmatullah tunda wana barke do ma edu den guramane kana ko tunna sal men golti nata arana al gol dum karga par ganno konka assalamu alaikum wa rahmatullah qabla kulli shay kana adam de ma ke man bada bis salam bil kalam qabla salam wa la tajibu hadi to sa khabani na gar imatel de ma ke mari bukari hala sal min ali wa gabu ma ha sal min am ma ke do إذن صار من أنغو فتون أكثر تقول شيء أوي أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نيجي فانتاي في مقاري وثمانين عاما كفاي دوني كفان دجاتة في كفاي مدى خلالها وغير بن مكون لديد الصدور فرده بلن علما جندل من علم الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وادرع وغير بن كان فيها الوصول فرده في فقها فقها من فقه النبوة مرتبه أن بنكاكم وأحيا فيها القلوب ومثل موت برد بما بقى صبرون قوتاك بما بقى بين الصحابة والتابعين يوم قوتاك فكل تابعين بين الصحابة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أضاعه يوم قوتاك وصاك في الناس من شريف أقوال الرسول إمر بيكون من الأرض جد الأعظم برد جد ما من الأرض برد جد وجليل أفعاله يكبر مولده يقول لك من الأرض عليه الصلاة والسلام فقد غدا انا على طول هذا الامر جيتو غاندو نغور نفو المديد كونتيدا مرجي ان كو روتو من المسلمين جاما خرنا بدا هو تكمتو في هذه المساله لورا ما جيبو دابا يصعون اليه بهوتا انه كما كل ما اشكل عليه امر فيعولون عليه بهوتا كما كل ما استغل ما استغل فرني على اصحابهم بكم ثم ياوري جيدي انا دو بدا غانا بهوتا كما kana ne yir dalam moje an takki ti do tekki de sahaba le nalade burna na jusu no marja ni zalika anna baba al mumarrin yaddi roga nyande go yaddi nirno fi din jahlu yatakallamuna fi tubut hawd al nabiy alayhi salatu wassalam yawm al qiyama fa saaluhu fi zalika fa qal wa fi yaddi lim ana yaddi nalade ma takki ti kafu ti giro no lu raka dari ben ma landa de kana dari ben landa na tumana fi subhanallah he وفي ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض لقد فردت أجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي عليه الصلاة والسلام وفي من تجينا نوكي نوريها بفتح ووضع ووضع مش كانوا يوريها بفتح سيكي تطورو سيوينو نلا دنو نياند درنا في دوسابي سمسمة بنيارويتو mi acci rewbe duudu be bawo an dobe na e fodi wala tati na soro ko ner jilde mun ne joni ni toy kama ne yarna ta be kawedu anna ba jama on nyande dalla ne ci be do baa on ngi dan dari do ha jom do lando ci liyedu ko goma wala kar gonde dalla anas bin malik ya aysu ma dhikra rasulullah sallallahu alaihi wa sallamu alayhi qaddat bil haya ara terali hino mi di to pe ne la ro ko murna nan jiu kirma ko fo fa kana shadidul bahja bi yawm liqa'ihi ina jano ko burata yel ko be to andi ci nyando ko tene la do madina taqiyab dam'a ko dur ro kadi yop gol gondi ala yawm firaqihi to andi ci kadi nyala de nela do be ci nyaati mo kathir ad-darhi ko dur ro kadi ro kiru ci nagol harli kalam yi ko nela do ma kay no otindi ko ala sibun malikin ala sibun kadi harisan ala mutaba'atihi ko leddo no jop gol nela do ci af'alihi wa aqwali ko ko ngure mabbe e ka golle ji mabbe yo fay ko himo yidi ma habba dun ko nelaado yidi wa yakrahu ma kari hay mani dun ko nelaado nani wa kana aktsara ma yakrahu min ayyamihi yawman nyalde te burno hanyede den e nyalde te wuri mudu ne ko balde yidi ko yawma ma dun ada aktsar ka ma yakruhu ko bure no jantade e nelaado ko balde yidi yawma liqa'i nyande hawre nelaado ma'ahu awwala marra nen nyande to andi ti do yalta to modja ويوم مفارقته له آخر مرة يلن إلى ربك المدينة عليه الصلاة والسلام يلن تنين وفإذا ذكر اليوم الأول بعد به وانتشى سواني تين يلن بفرتكم فماني رنينتم ويلتنان أحنتو وإذا خطر له اليوم الثاني في نيجن لأن يلن الأرض يلن إلى ربك انتهى بأوليسا وبكى أولا وأبكى أولنا من حوله من الناس وانبدأ من فوق أولنا ولا كثيرا ما كان يقول لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا ورأيته يوم قبض منا فلم أرى يومين يشبهانهما ويني تاني كان لا رنيان لبنا في مدينة مثال ما كان لا رنيان لبتكين بيالت أدنا ويني هبالي هاجوني يالد في دينان دان دمان يدينو وفي يوم دخوله المدينة أضاع فيها كل شيء ونيان لنا رنيان في مدينة في جنفو هنتنا وفي اليوم الذي أوشك فيه ينبغي نراغه فتني ما بي ينبغي نراغه فتني أن يمضي ينبغي يوتك بيه إلى جوار ربه كتوت رجل جول مأخر أظلم فيها كل شيء ما دي نكال فيه لنكون فتن ينبغي وكان آخر نظرة نظرتها إليه يوم الاثنين حين كشفت الستارة عن هجرته فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف وكان الناس يومئذ وقوفا خلف أبي بكر ينظرون إليه وقد كادوا أن يضربوا فأشار إليهم أبو بكر أن يثبتوا ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم فما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجهه عليه الصلاة والسلام حين راويناه ترابا وإني إلى جاء سكتا من نارا من نار نلاه nyande be wali ka der suudu mabbe sahaba be no dari ka damal hino jewa be e rido on nyora bay ni rido on nyora ma jamanu fala be de har no wala rido on nyora jamo bo wati be yide o wi na nyande ni yiga be har yugol yugol be na nyande ni metti bi ka tan ni ka der suudu jamanu ka ya o bakir no dari ka damal goto na tan der jonno tay jama on fami lawnar mabbe ni tiidi mota joni ko hula ko ata be tekki jonnon tay ko dudde woni kono tuma jama ye ha fuki dilli de wo o babir na yidde to tabite ko o do tinde bi e moftene tal mo pare la mela be tiidi ko haa nyanne be tekki ni dekki baa be tekki ni dekki baa be turra de ko ba ke wonno hore si anon ko haa to yakko kefe ko yalti do islam ha Siapa yang berbanda? Saya dengan dimana ada sesi yang lagi salat wassalam. Jamaah orang harus capkan di tempat yang wujud itu. Kalau wakil orang Umar kanin Arnawi, hari orang Umar beri dalam jenala ada sesi ini sebab si dia itu sebab top pun top pun ada. Kasi orang yang lagi beri jenala. Jenala yang wakil jodoh ni mana Musa ya Arun orang Aji Haruna. Kafu ko umma jogi sima awal mara o wi mo min nani no wiya to nela do mayi wo dane makko nen ko joni serta tay bandu to goddo wodi fop de كيوتان أو بكر كيوتان مباعدو جونن كودي فواروي نكوري جام بني يهودر وكيف يهيه فوارو سين لادو كنوالي سودة دراري فنور كيه فمحبنون أنداري وين لادو minna ni dey may de imme ko no may de de joomi men fodi wonki fofo tay e mum ne hande ka wali don do o fofi e den no ya rasulullah hande o la qadilita ulun ni de ka hakunde dine do o de ti sundar ne ngosu ti de kay o yal ti kay fohi no woni su tawol de o inni ya ayuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وجميع آيات سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين خير جميع آيات Umar wi mi hikki ko lenyande o aya hippi mi hikki mi meeda andude o wonder Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wadi sakina tibbi deedi meeda don ka don dan jogo ngari juuli be kambe be juula de duuni imam ba qona al imam juuli kullun yaati bi salli alayhi fa'ba ba ta ko juulna hore mo worba be ngari juuli be fa'be ngari juuli be sonna be ngari juuli be be surra kare kabe te kini do be mari ma sa ya ji do do ko do se tay yim be majjo do be def de yim be na la surra ka der jolir da ja wala tun be na ne la ro ka jolir be surra majjere buradu ha han be tari fami dal yim be ne la ro ka der jolir be surra ton to ne la be kini ka jolir be ka su du ma be be kini ay ma aisha ka be kini kan et be der dama ko do be lo na ko do be surra nela don be maki anna baado fayre be fekkini jibano moja ko honno joodi de looti te taw bo di mumu ko hon to be surreke idi ko wakir ka di arno woni tabu jamaa jorke ko ko wi ni joodi ke haa mi nani nela don no maka anna baabe be joodi men harmini e do leedi di nyaamu ko tandi makke di bo te maki di mumu joni men harmini anna baaje to fekkini yo itte kaw fekkini to yo ronde anna baaje ronde taaje ti fekkini kaw fekkini ko kaw hokku tan fayro yew ti bu jama on getti kadi be lo ta don be bor ta ka jonti di be juula don be surra don ene wona be juule de ka ju surra de ka juule taaje de ko do be dara na du lohu na ka ma na ka la ka ron ma de beron de non taaje tenerar kada na ka der jule de sura ka sudu ba ure sala tu kurna li karatu allah ba ko wi ko de do nyala ne di takiti ile ne la ko ala yi salatu wassalam wi wala qad da'a rasulullah sallallahu alaihi wa salamuhu alaihi li anas bin malik al aqda min marra nyala do soran kana sududi wa kana min du'ahi lahu nabiyyan wa qad taran tanamu allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu qurun jan qurwanun dawto وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام جون من جابنني نلا رنك بسران لغانا السن فكان أنا أكثر الأنصار مالا من جانا قول بدود دين بمدينة جودي وأوفرهم كان مكركور بدود دين ذرية بيته حتى إنه رأى من أولاده وحفيده ما يزيد على المئة فهي حرف جيت مكو يهي حق نجيت مكو يتعال رأى مكو تقولي كيف نجد وقد بارك الله له في عمره حتى آتى قرنا كاملا الله سبحانه وتعالى أكيم ونقرنا نجوت بانها أوري جوه تامدا جون نويدا كلورا نوطو ناجون نصوي تاتي كاكو بو كاكو تامدا وهو فوقه ثلاث سنوات أيه بيرو كان بطنو بيائي وكان أنس رضوان الله عليه شديد الرجاء مدود نوطو كنجين نوطي فورن الابا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة فكثيرا نقول ما كان يقول ابن اليين اني لا ارجو ان القى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يوم القيامه فاقول له ويني دكانجيني الذي فوتو ايتا نلا دو نياند دارغال سيمي يجي تو مين يا رسول الله هذا خدي خدي kuwaidimuki au khira la kuwaidimuka kunai oli to mikanji ni ngande mi fotti ene laabe ngande dangal wo ko minna tabe nelaako e hino golla nay no kunku bi mana golla nay no kunku to so kun golla no kun kamon kun hino kun nelaado tefane lan fa majjanto dum oli mo tanni no dum e ene rabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngande dangal fay dangal ni tabaraka taala wi atto to do defo de ngande dangal ko nelaado ka kadda magi ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi kaka na mati ni temaki waliwau alhamdi biyadi yawm alqiyama la fakhra imana atrapo hore ya gangal ko min jonna wana man tago walamma marida anas bin malik marad almaut qala li ahli bayro nauni nauna re maide o yani be ngure makone naqinuni la ilaha illa allah muhammadar rasulullah longi ne la ngol do kongol thumma dalla yaquluha hatta ma to tika di rasha kalbani kamdu beti di maki talqinul muhtabir an taqula lahu qul laita abdar kura alqawla fakat karma kwa gawran da yi kalbe wa ta jabu yi ande nekta wanda maide un qul la ilaha illallah fakse wanda maide le nusebti wapende numaya haray nubuti wapende numaya haray nusunji ino muta sitayi no muse ino embako ino tarti ni mono bici nimo ta darke dungi yugo qul la ilaha illallah قل لا اله الا الله وفيدوي so wawlali wawla ha okutta itai jowi men no mo yani mo wawlai kono ta dar wi gon wawlu ha wana tabu o yedda pate itai o tir tir tir ha fidi anda ta do wi na so jima mo di won wol ta ko mo di patta mo di kutti na na ta ba ka wanta mo won ko sha hal bani kam be ma ke dun ala hey ala dan ma ke la ke nu ma ka kun bila ilaha illallah ta ba ke kono ni ta sai ka do ha arab ko non dimbo ko dina jamme de dawa ko kurana ko no yete ko tar sey no tekla ka ko ko no yata na ya jango janga kana do tar sey ko jango janga ala kulli hal karam ko tan yo sido non dara ron tun non ko be ma ko longi won be mai da ben la ilaha illallah faqad awta bi usayyatin ko wati ma ke ku gor kun fakhiratin kun wajibino kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi an tudfana ma'ahu fa wudi'at bayna janbayhi wa qamisi mo jogino kuggor ku ko mo jogino zamanu nelaro ka nelaro ku wonno bay nelaro tendini o hendi no ku o yisini mai surde de lange kuggor dum dum jogino dum detti ka nelaro dum ta hakkinde ya sahaba ko wadani mo tanfiz al wasiya ko adina wasiye sikari lunda ke shariatu dino wasi yimbe wuro to ben hunnango neddo wasiro ko wasiko tenelaro ngalahi salatu wassalam التفرق بآثاره عند أهل السنة والجماعة ذاته كن أدنك من خطائته وكان بتنجده ها أيضا كان عند أهل السنة والجماعة فلو سوي يدون رسول برضو سر دمكو فلو سكي كهن نقول له وفيه يؤيه وفيه هنيئا نوانك لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير وفيه نوانك أنس بن مالك يدونك الله سبحانه وتعالى yuppedo anati morre mojere fakada aata fi kanati rasul o wuri e nden kanelaado alayhi salatu wassalam al a'zam burj mawlude asara sanawati kamilati duli sampo timmudi wa kana thalithatnaini fi riwayati hadithihi timajano e tammode timmi kude kafilla gol ma kuji nelaado din arano huma abu hurayra wa abdullah ibn umar tammonko kanati ibn malik alsuna jama ko ni be walli ni ko buri hauna de ko non Abu Hurairah ta ko fisana de sadita sabi'a min al hijra wa islam kanita de ke dabire o nabi islam o wuri de nela do dubi tati sama ke dilli do hadis fakir ko dilli ko ha ko non ka ko taw ayo wonde nela do o subi no wi nela do re mabbe yo ay ni kayi ye yo be way ni kayi napo yo ko yi yahoda kamar de bernato yi nelaado min ni subike wondugol e moɗon egga ko ma ko tan e ko golle kon kon wonande mofte ɗe nelaaɗo mi koriga o toranena yo allah subahanahu wa taala arki tan hunjagol kala ko mi yiihi ɗon waɗa ma hi ɗon nana immundu toranena yo allah subahanahu wa taala danda jarri borgol yeggitorgol yeggitugol ko mi yii ɗon waɗa ma hi ɗon ma nelaaɗo ɓe ɗetti sorte maɓɓe ɗum ɓe sawi ka ɓernde makko ɓenni a hokkama ɗum ya abahla ko wi gila nenñande ko feeraɗen te gandi ma jeeno appa andu suppa ka kane jimɓe nelaaɗo wonno o wi telma wondugol e nelaaɗo ko ɓurannoolan mi wonayno ka nelaaɗo ɗon balɗe tati harani heɓaali ko ñaamete o wi ñallal gootal mi meeɗaama faɓɓeede laabi tati tawna nawnaare ko heege hakkunde ka suppa e ka juulirde mi yani laabi tati faɗɗeede jama o hojjinmi ka saggitorum ɓe niini ɗon anndi ko ɗum yoni faɗɗeede ɓenni menda toni wallahi feetere alaa han mi nawna alaa yaltina heege mi weela iyeɗiɗaɓɓa ko golloya o wi sufkatu rasulillah wondugolle nelaaɗo ɓiranin oɗo ko hadda fillo ko nelaaɗo masiya hadda fillo ko wi wa jazahu llahu wa ummahu alhumaisaa an lislam walmuslimina hayra aljaza allahu subahanahu wa taala yobo anas bnu malikin e yumma makko oɗo suɓiɗo mo ɗetti okki nelaaɗo yoɓa ɗum gaano mi mana ga islam e julɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude e joddi aray ɗum ɗo sen dartiɗo en famay allahu subahanahu wa taala o suɓike ɓeɗo o waɗiɓe wondiniɓe nelaaɗo makko on alayhi salatu wassalam no wirɗen noon e julɓe ɓen ka bange wasiye ko dawru julɗo ɗen wattanen haqqillu moƴƴa wonde ɗo e goɗɗo togi ɗon ha o maaya o wasiyo jamar ron kamo wumnande ko wasi ton hara wasiyo kadi koko waɗti waɗe fitorde misal ɓe wi abou ayoub al ansari ɓe gandi nelaaɗo kaka makko tippino madina gari e wigol ɗum gurna makko no gas ɓayri nelaaɗo tippike ka makko o woni ɗon ha nelaaɗo feɗɗini artimo ɗon ñandego e zamanu muawiyata bou nabi soufian o immini yaldii ɓiɗɗo makko kanko muawiya yahugol waɗoya jihaade nokku kawete constantinia ton hino wiye hande turki komino weya ɗo gite andilleydi ɓe naata ton islam abou ayoub al ansari wi yahay ɓiɓɓe makko ɗen e yasidi fo wi moodi anaw wiya ɓur ni ɗuuɓi capanɗe jeetate ko fay jihaade tippikema onni la wiɗo faala mawide fi sabilillah accen yaha o forti haa ɓe ña joni yahen ɓen accimo ɗo o teytinayi ko sahabaɓe nelano ɗi ɓe mettin ɓerde maɓɓe faccemo yaha ɓe accimo ko jokki jihaade ni tawno joni ko bato yarete ɓe yehi ɓe fokkiti neɓaali ɗum abou ayoub al ansari nawni ka laawol o feƴƴini nde fu o feƴƴini ka laawol ɓe yahu ko attinon o feƴƴinde ɓayre nawndaar men tiiɗi jama o noddino yasid amiro ɓiɗɗo moawiya wi abou ayoub al ansari nawni moƴƴa ari ndaara ko hon ɗum o faala yasid arno dari hoore makko wi abou ayoub nawnaare ma men tiiɗi moƴƴa ko hon ɗum faalaɗa waɗaneede o wi komi faala waɗaneede o wi hi o wi sini ari maayude ngol ɗo laawol ma sini aroyi maayude ka jihaaɗi ton surran ka ɓaawo hoggo président mo wonɗen haɓoyde o oɗon mi faala surrede na hay nokku ko waɗi noon mi nani nelaaɗo on no maaka yudufanu tahta kutari constantiniyati rajulun salihun ko wi arjullaha an nakuna ana zaka ya yasid ko wi mi nani nelaaɗo hino maaka turki constantinia gorko gooto surroyte ka ɓaawo hoggo leydi ndin hara ko gorko moƴƴo jeyaɓe mofeande abo ayuba yimiɓe tanjini nde mi wona tan ko ɗon mi faala ya surran waɗana ɗum si ɓe ngandu e wasi e julɗo tiimete ɓayro feƴƴini ɓe yehi haa ɓe hewtoy ɓe fuɗɗike waɗde jihaade ɗin hakkude maɓɓe ɓeya yasid bun moawiyata wii julɓe ɓe ko abdotoɗen kon waɗde taw fow koye foppo préparo ɓekka kaagaji mum ɗen rondo abou ayoub al ansari fokkita kaw wiino yo surre ton si tawi koyo en maayu lannden en fof si o surre e si tawi koyo surrumo en fof lannden jihaaɗi nin haaɗa ɗon préparé ko ma o surre kaw wiiɗo par ce que ko ɗum wasi o wi kadi nelaaɗo ko maake ton himo tañini nde wonata ma waɗanen mo ɗum ɓe rendi ɓe rondimo dow a hoore balandaaru kafajeno ardi, kafajeno deki, kafajeno iribao, jihadi nintao ko yosurre si fukke. Kasi ko wati yon tao kine se. Kai ni pokki tama, lando on hino mari turu doka jodi aina jihadi ni, gera no lati veno mo jodi doka. Po hini, kai ni pea pokki di, wate hinde mako den asa kihe, wibe heo kirtano fire no fukki ke kisa. Jono hinde piru den hinde yarte yeso, o nebe goto, e gollo lo mako den. On yehiri anani Yazid ibn Muawiya kumunu wudu koko ni wande do jihadi anna dum do din do sikka hay ko marba hakki sabu baba makko ko arabu to andi ete do Muawiya dum nangi ko biyano ko gorko susu be redu wakili do arla sikka ko mo arti ko no ko layi ko dum woni wande go ko ngari haka Yazid ti lando wiya mi lando ma o moron di dado honto na bata ko dum wonta mo wande ko inni wo o do ya yeso na lando ko sahaba jo nelado amen woni ko fekkini kalawol o wiji imo wati yami surru mo kaba hon ko makko ko dum newon la dum no mo surrete don e jam o surrete don e kama jaya da ko dum suka ngari e dilando lando wi e ya to harla fitta ko marba ke ko ko joko ene ya ya to namo wi a si mo pala e mokka mo surra ha o dayna si be fokiti ni asay mo yartina ni jonna bare be nyamo bare nyamo kera filo fi turu gomo do yo simo bala ino wata firo wa yo aro turra kon hara yo andu ko bare wira ni do sahaba je ne lado makko bayre wala hakki suka ngar to ti do yazid wi yaw ko wona ta hakku nange makko hande kadi o do ni do man do o wi ko ayyo muqawti lando ko do wiete o wi wallahi la in balagani anna qabrahu qad nubisha aw mutila bihi قولي ما تركت في بلد إسلامي نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها. قولي سن سري أو مأتي مرة ميهي من نانتي أيالتي مي أو أولي مي مياتي ما قلت أو أشكي قبر ما قلت منهم في تكتو هلي نالي أدنا تنفوك إسلام ونياو لتو لأجباء نطارا بسنام هيرتين لأجباء إغليزي وكدري سنام سنة لمدبا fa ba gena la ron ko do surete yi lando wi Yazid ni la ta go ko ma ci ta mare do fa ci kam yan li do dettu mo wi da o surra ka wi da do ci ni hebale yimbe am be ko ay no be mo hara wi ta ka min mi de ti ay no gol mo ko e ta ta mo o wi ci ni hebale yimbe am ben taw to na jabi ay no gol mo taw wirke murda ngandar ko ayno gol mona anana ta wi kam tirmo tirmo abu ayyub al ansari ronda ta ta dilal suyuf ko surra ka ta o hombo ha hande di mona ya ko be ni sahaba de rasulillah si be wi niru karma ye ki bongo si be wi mu mu ta ta ta ko ta wa ta ma ka jama wonni ko ngande aray sen sami ko ngenta wai andu golle ndurna ben wakki no wakki en ko sen andi ndurna fe e rewi ka be rewno don e dem mala ndurna ka dum ila en to ya allah subhanahu wa taala fami ngel non arti tan dum wona la ngel golle tir golle dina kan to wada yido be allah subhanahu wa taala yida ni la dum ko yida sahaba